Benvingudes i benvinguts a la 38a edició del Tret Informatiu. Quinze de maig, de la indignació a l'acció i de l'acció a la repressió. Dos anys després de l'esclat del moviment indignat, el 15M d'aquest any esdevé una jornada protagonitzada per la violència estatal. La matinada de dimecres 15 de maig començava el desallotjament de la masia de Can Piella, entre Montcada i Reixac i Santa Perpètua de la Mogoda. L'espai alliberat a la immobiliària Grupo Alcaraz, on s'havia creat des de feia 4 anys un projecte d'agricultura comunitària i ecològica, va resistir durant hores l'agressió de la brigada mòbil. Al mateix matí, operaris protegits pels Mossos tallaven l'aigua a l'edifici ocupat per l'APA a Salt, per oferir habitatge a les persones desnonades. Però la principal ràtzia dels gossos, aquest cop sota les ordres de l'Audiència Nacional, va dirigir-se aquest 15M contra el moviment anarquista. Van registrar l'Ateneu Libertari de Sabadell i 5 persones van ser detingudes arreu de Catalunya, absurdament acusades de terrorisme, per expressar opinions al Facebook i tenir a casa unes quantes piules, un llibre i roba i complements estètica punk. Videla mor entre reixes, mentre el PP ressuscita a Franco en el Costa Obert, Gallardón i Llanos de Luna. L'advert Cuñós, a contrarreforma educativa, pretén formar una nova generació de teleoperadores i cambrers. L'última estocada a un sistema d'ensenyament que ja era rígid i antiquat, però mínimament equitatiu. Ara, la privatització i elitització sumen a l'adoctrinament i la lacra de la religió als centres. La comunitat educativa respon amb grans mobilitzacions, com la de fa 2 setmanes. Finalment, les i els ocupants del rectorat de la UAP l'abandonen davant l'amenaça d'intervenció de l'Abrim. El cadàver putrefacte del nacionalcatolicisme s'abraona també sobre les llengües i les identitats dels diversos pobles de l'Estat. Els nous idiomes descoberts a la Franja i al nord d'Aragó, la prohibició de l'ús del terme País Valencià, l'obligatorietat d'oferir escolarització en castellà a Catalunya, són exemples de la nova cruzada per la gràcia de Dios. Els bisbes tornen a fotre mal a la legislació sexual, quan no la tenen ocupada com el capellà de Xurra. Les dones que lluiten pel dret al seu propi cos són colpejades a Madrid per la Policia Nacional, uns grisos que han canviat d'uniforme, però no de mentalitat. Per si quedaven dubtes de l'essència franquista del PP, ens quedem amb l'homenatge de Llanos de Luna als voluntaris de la Legión Azul, que van anar, per decisió pròpia, a combatre al costat de Hitler. La tradición es una maldición, las jerarquías son una porquería, un patriota, un idiota. És dilluns 20 de maig i aquests són els nostres titulars. Escoles lliures, una educació des del respecte, la llibertat i el descobriment d'un mateix i el propi entorn. Mur humà en solidaritat amb Urxa Alcorta, a Ondarroa, Euskal Herria. La justícia guatemaltenca condemna per genocidi l'expresident Ríos Montt. L'islamisme radical segresta les revolucions àrabs. Entrevista a Albert Sales, membre del col·lectiu Respostes a les Empreses Transnacionals sobre l'explotació laboral en la indústria de la roba. En uns dies en què els carrers s'omplin de gent demanant una escola pública i de qualitat, caldrà primer que ens preguntem què considerem per una escola de qualitat i que siguem capaços d'analitzar i ser crítics amb el model d'escola tradicional que tenim implantat com a públic a tot l'estat espanyol. Aquest mateix model que ha vist passar per les seues aules 13 reformes educatives en els últims 30 anys, segons els interessos dels partits polítics que han controlat el poder i que orienta cada cop més els nostres infants cap als objectius polítics i econòmics d'aquest sistema, en lloc d'educar-los per a que dia a dia treballen per millorar la nostra societat, com hauria de ser el deure moral de cadascú de nosaltres. Un model educatiu alternatiu que tracta d'evitar convertir els nostres nens en peces amoldades a aquest sistema que es basa en el desenvolupament natural i integral de les criances i que veu un aprenentatge com un model de creixement continu i cooperatiu al llarg de la vida és el model d'escola lliure o alternativa. Aquest model s'inicia al nostre país a principis del segle XX de la mà del pedagog i lliure pensador Francesc Ferrer i Guàrdia, que amb la creació de l'Escola Moderna de Barcelona a l'any 1901 va tractar d'educar per primera vegada els fills de la classe treballadora d'una manera racional, secular i no coercitiva. A més, aquesta escola es va convertir en el primer centre mixte, secular i anticlerical a tot l'estat espanyol. El seu nou plantejament de l'educació va inspirar desenes d'escoles, ateneus llibertaris i universitats populars a tot Europa. Desafortunadament, l'Escola Moderna va estar obligada a tancar les seues portes 5 anys després de la seva inauguració per les fortes pressions polítiques i religioses del moment, que ja temien per l'aparició d'un sistema educatiu alternatiu que no poguessin controlar. Poc després, el 1909, Ferrer i Guàrdia era jutjat i afusellat a la presó de Montjuïc, amb l'excusa d'haver impulsat i participat els fets ocorreguts a la Setmana Tràgica de Barcelona, acusació que no s'ha pogut demostrar fins a la data. Tot i això, la flama encesa per Ferrer i Guàrdia mai s'ha apagat. I en els darrers anys són molts els projectes basats en aquest model educatiu que han aflorit a tot l'estat espanyol. Només a Catalunya contem amb més d'una trentena de centres que treballen amb aquests principis. Molts d'ells agrupats i adherits a la CHEI, Xarxa d'Educació Lliure. La CHEI és una xarxa de persones que estan a favor d'una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la infància i creuen que educar no significa instruir, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de la vida dels infants, les seves famílies i els nostres propis. Ens ho explica Itziar, cofundadora del projecte Xicalla i membre del grup de treball de la CHEI. Bueno, és una xarxa que va sortir, jo crec que ja fa 10 anys o 12 anys. Una mica estaven començant les primeres escoletes, més, o sigui, començava a haver-hi més moviment al voltant de l'educació lliure, hi havia, bueno, es creaven diferents projectes d'educació lliure i una mica, bueno, vam veure la necessitat d'unir, no?, aquests petits projectes, no?, molt fràgils, molt que s'havien de cuidar, petitets, bueno, que es necessitava una xarxa potser per posar en contacte aquestes persones i que fes una mica com de paraigües i de difusió del que era l'educació lliure. Entenem nosaltres l'educació lliure i què és l'educació lliure, es fan Xell Fòrums, que són l'últim divendres de cada mes, al Pati Llimona, i bueno, és un tema, hi ha un tema, hi ha dos o tres persones que xerren una mica i després és un col·loqui amb la gent que hi va. I, bueno, també hi ha presentació de projectes de les escoles que van sortint i amb això, que és una manera de difondre i que les persones doncs, comencin, no? Diuen, què és això? Educació lliure, tal, vaig a veure, no? És com el primer contacte. Fa també molt treball en la feina del tema legal, per veure si l'administració es vol buscar algun tipus de normativa a la que es puguin afegir aquestes escoletes perquè estiguin reconegudes com a escoleta amb unes peculiaritats. Només a Barcelona hi ha 8 projectes d'escoles lliures integrades a la CHEI, on s'estableix un punt de trobada entre les diferents escoles per tal de compartir coneixements i experiències. Un d'aquests projectes és l'Escola Lliure La Caseta, ubicada al barri de Gràcia de Barcelona. Ens ho conta Pere, coordinador i impulsor d'aquest projecte que va néixer l'any 2000. Pues La Caseta és un projecte d'educació lliure que es basa en el respecte cap a les persones. O sigui, si les necessitats dels infants són les de sentir-se vinculat, estimat, reconegut, per una banda, poder explorar l'espai, tenir experiències diverses, motrius, plàstiques, per una altra banda, i després trobar-se amb els límits, amb l'altre, que també mereix un respecte, pues, si aquestes són les necessitats, la caseta és un espai on volem satisfer aquestes necessitats bàsiques dels infants. Es podria dir que té una dimensió terapèutica l'educació lliure, que és aquesta, tant per educadors com a pares i mares, és com aquesta mirada cap a l'interior del que un és, el que un té i de sanar les ferides i evolucionar i contagiar-se de l'espontaneïtat, de la innocència, de l'alegria i de la creativitat dels nens i de les nenes. Bueno, d'entrada veig una evolució quantitativa, o sigui que en el 2000 hi havia un projecte i ara ja com a mínim associats a la Xell hi ha uns 17 o 18 només en Catalunya i emergents un munt de projectes. I en l'escola pública també s'estan fent cada vegada més experiències o més plantejaments que van en aquesta direcció. O sigui, veig una evolució cap a més i cada vegada hi ha una demanda social més gran perquè estan veient que això que deies tu, de la normalització i adaptació al sistema laboral és violenta i no funciona. Llavors cada vegada hi ha més consciència social i més demanda d'un tipus d'educació més respectuosa. I l'escola lliure pues, cada vegada s'està expandint més. I jo crec que hem aconseguit mantenir allò que deia abans del no fer escola. O sigui, no fer una teoria, no fer un mètode. Que, per tant, és una escola viva que, on no hi ha una veritat, sinó que tot es va generant des de el respecte cap a les altres alternatives. I també està bé dir que no estem en contra de l'educació formal. Estem fent la nostra i que cadascun ha de fer el que pensa que és millor per ell mateix, per la seva vida. Quan demanem una educació de qualitat, caldrà que ens preguntem quin és l'objectiu d'educar. Si es tracta només d'aprendre coneixements o també busquem que els nostres nens desenvolupin unes capacitats humanes necessàries per viure en pau i harmonia. Aquestes necessitats només es poden desenvolupar a partir de la relació amb els altres, des del procés, el temps, la comunicació, el mirar-se a un mateix i el reconèixer, des de l'amor. I aquests són precisament els principis de l'escola lliure. Un murumà intenta evitar la detenció d'Urtza al Corta. Un murumà de solidaritat i resistència va intentar impedir la detenció a un darro d'Urtza al Corta, una jove en cerca i captura que va ser condemnada a 5 anys de presó per col·laboració amb banda armada. La principal prova del judici va ser l'autoinculpació signada sota tortura. Escoltem les seves paraules abans de ser detinguda. Mi situación actual judicial es estoy en busca de captura porque la Audiencia Nacional me condenó a 5 años de cárcel. Tengo media condena hecha y ahora, pues como el Supremo ha ratificado la condena, pues estoy en busca de captura porque la audiencia me avisó que tenía 10 días para presentarme en prisión. Y yo entiendo que en Euskal Herria estamos viviendo una nueva fase política y que ya son tiempos de solución, ¿no? Y que no tienen cabida ni detenciones, ni encarcelaciones, ni el viejo sistema, la estrategia del gobierno español, ¿no?, de represión, cárcel y etcétera. Entonces yo decidí no presentarme y yo hice un vídeo en el cual decía públicamente que el viernes aparecería en la Alameda con el muro popular y ahora sé, seguramente me van a llevar a la cárcel antes o después. Pero yo me quedo con todo esto, ¿no? Porque aquí hay gente de distintas sensibilidades, hay todo un pueblo, hay gente de distintas edades. Y yo me quedo con esto para cuando me llegue, ¿no? Centenars de persones es van concentrar i acampar al pont d'Ondarroa, on es trobava el Corta per impedir que fos detinguda. Però la matinada del dimecres 15 de maig, un gran desplegament de l'Ertzaintza va començar el desallotjament del pont, traient una a una les persones empuntades a peu, cops de porra i altres agressions. Després de més de 3 hores, la policia va arribar al mig del pont, on estava el Corta. Aquest és un nou cas de resposta popular de solidaritat amb els encausats en un moment d'obertura d'un nou procés a Euskal Herria, com va ser l'experiència de Donosti Esquiagurea, on 10 dies d'acampada van intentar impedir la detenció de 6 membres de SEGI. El Corta agraeix la solidaritat rebuda. Catalans, gràcies. Eskerrik asko por toda la solidaridad, apoyo y ánimos recibidos. Este es el camino. Entre todos vamos a conseguir que la justicia se implante en nuestros pueblos. No hay represión de parte del ejército. El valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? El que parla és José Efraín Ríos Mont, president de Guatemala entre 1982 i 1983, entrevistat durant aquella època per una periodista nord-americana. En aquell moment ell encara no ho sabia, però 30 anys després seria jutjat i condemnat per delictes de genocidi i lesa humanitat contra vora 2.000 persones de la comunitat Ixil. La sentència es va publicar el passat 9 de maig. En ella, la jutgessa guatemalteca Yasmín Barrios condemnava l'expresident a 80 anys de càrcel, una sentència històrica, al ser la primera vegada en Latinoamèrica en la que es condemnava a un excap d'estat. El acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables. El tribunal va reconèixer que els fets es van registrar en el marc d'un conflicte armat intern. No obstant això, es va aclarir que després del cop d'estat perpetrat per Ríos Montt en 1982, es van produir morts violentes, violacions sexuals i desplaçament de pobladors. A més, molts dels supervivents van ser obligats a viure en les conegudes com aldeas modelo i formar part dels grups paramilitars dins de les pròpies comunitats indígenes. Les organitzacions demandants són conscients de la pressió existent per anul·lar la sentència en defensa de la impunitat. Per això recalquen la importància de la pressió social i mediàtica a favor dels drets humans, alhora que valoren positivament la decisió del tribunal. Així ho explicava a la sortida del judici la Premi Nobel de la Pau Rigoberta Menchú. Nos sentimos orgullosos de este honorable tribunal, que a pesar de las dificultades, a pesar de los berrinches que hizo la defensa, se llegó a un punto final y es la sentencia. Altres reaccions no s'han fet d'esperar. Des del govern actual, presidit per l'exgeneral de l'exèrcit Otto Pérez Molina, s'exigeix a la comunitat internacional un respecte a la sobirania i les decisions de les institucions guatemalteques. És important recordar que el president actual va tindre un paper actiu en el conflicte armat intern que va viure el país entre 1960 i 1996. De fet, era el responsable d'una de les zones en les que es van realitzar les massacres per les que ara ha sigut condemnat Ríos Montt. Per la seva banda, l'organització que representa empresaris i finquers no ha tardat en mostrar públicament el rebuig a aquesta sentència. En ella es pot llegir que es va implementar un extermini contra els exils com una forma de defensar a les elits nacionals, una afirmació que no comparteixen els empresaris ni els terratinents. Tot i això, hi hauria que veure com es succeeixen els esdeveniments. De moment, Ríos Montt ha abandonat la presó per un període temporal per problemes de salut. Ara falta saber si la sentència quedarà en un no-res o el dictador de 80 anys mor en la presó com ho ha fet l'argentí Jorge Videla. Els germans musulmans estan ocupant el poder en aquells estats on s'ha produït la primavera àrab. Els sunnites estenen el seu poder i la seva influència a la regió, deixant de banda la lluita de les classes populars per una major justícia social. La victòria dels germans musulmans a Egipte i el pacte d'aquests amb els salafistes no satisfà els joves revolucionaris que van lluitar contra Mubarak a les revoltes de 2011. En certs aspectes hi ha retrocessos i la justícia social que reclamaven no s'ha complert. Ans al contrari, Mursi es mostra en plena genuflexió, acatant les polítiques imposades pel Fons Monetari Internacional, que ha prestat 4.800 milions de dòlars. Cal recordar que la llei islàmica s'oposa al cobrament d'interessos pel préstecs, tot i així, modificant el llenguatge i la retòrica i saltant-se les promeses electorals, els germans musulmans estan acceptant tot el que se'ls diu. D'altra banda, la tensió no ha disminuït. Els enfrontaments entre cristians i salafistes s'estan donant amb més freqüència. Tanmateix, joves anticapitalistes continuen les seves protestes, sent sovint atacats per la policia o membres dels germans musulmans. A més, les dones revolucionàries es senten amenaçades envers el salafisme radical que procura que s'apliqui la xària arreu del país. Qatar i Aràbia Saudita estan finançant els sunnites a tot arreu on s'ha produït la primavera àrab, amb l'excepció de Bahrein, on la Lliga Àrab, capitanejada per Aràbia Saudita, va enviar les seves tropes i va esclafar la revolució. Aquesta ha estat censurada per tots els mitjans occidentals. Els disturbis a la capital es continuen donant. Occident, en la seva demagogia habitual, dona suport als germans musulmans mentre manté les tropes a l'Afganistan amb l'idea de combatre l'islamisme radical. De la mateixa manera, tant mitjans de comunicació com governs critiquen obertament el règim sirià i legitimen el govern de transició creat pels germans musulmans sirians. la victòria de l'islamisme radical s'entén pel finançament de les potències del Golf i per l'organització prèvia abans de les revolucions. Tot i així, la legitimitat i el suport es troben en declivi i els joves anticapitalistes continuen lluitant en la cerca d'una major justícia social i el respecte dels drets humans. Entrevista Albert Sales, membre del col·lectiu RETS, respostes a les empreses transnacionals. L'enfonsament el mes passat d'un edifici de fàbriques tèxtils a Dhaka, a Bangladesh, en el que van morir més de 900 persones, posa en evidència les extremes condicions laborals dels treballadors i treballadores del tèxtil en aquest país. Baixos salaris, moltes hores de feina, inseguretat a les fàbriques i repressió a les lluites sindicals formen part d'un model de desenvolupament o d'empobriment basat en la producció orientada a l'exportació. En parlem amb l'Albert Sales, membre del col·lectiu RETS, respostes a les empreses transnacionals, una xarxa d'activistes que denuncia els abusos i les violacions dels drets humans i dels drets laborals per part de les empreses transnacionals. Bé, primer de tot, a partir de res del que ha passat a Bangladesh aquests dies, no, tractar aquest tema que no és un fet aïllat, sinó que porteu molts anys denunciant-ho. No? Doncs veure també quines les condicions laborals del país i quina responsabilitat en això tenen les empreses transnacionals. Bangladesh ha crescut econòmicament en els últims temps amb certa rapidesa. El volum d'exportacions també, especialment les exportacions de material de confecció, de roba per les grans firmes internacionals. De fet, un 80% de les seves exportacions són roba. I aquesta roba es produeix en fàbriques que són subcontractades per empreses transnacionals. Les condicions de treball de les obreres de la confecció a Bangladesh són especialment dures. Una treballadora de la confecció està cobrant una mitjana de 30-32 euros mensuals. Els sindicats locals i la campanya ASEAN Floor Wage calcula que una família de 4 persones per viure amb certa dignitat requeriria gairebé uns 100 euros al mes. Les treballadores fan de l'ordre de les 10-12 hores diàries durant 6 dies a la setmana. I alhora tot això es viu amb un clima de repressió sindical i de repressió organitzativa molt important. S'ha perseguit a grups d'investigadors i investigadores, s'ha torturat a sindicalistes i a l'abril de l'any passat va aparèixer assassinat un membre d'una de les organitzacions que treballa dintre de la xarxa de la campanya Roba Neta Internacional, un activista que es deia Aminul Islam, que va aparèixer a la cuneta d'una carretera amb signes de tortura, també. Les iniciatives aquestes que s'estan també fent a nivell regional per una mica combatre unes condicions que són molt dures tant allà com en els països del voltant, no? El que s'intenta des d'aquestes iniciatives regionals és establir uns estàndards mínims que frenin aquesta competència a la que estan sotmesos aquests països. Al final tampoc ens enganyem, no és una qüestió de competència entre països, sinó és una qüestió de decisions de sobirania estatal. Hi ha unes èlits internacionals que es beneficien d'aquest sistema, hi ha un empresariat de Bangladesh que està encantat amb aquest sistema, connectat a lo global amb les firmes de moda internacionals i que per tant defen l'estatus quo i defen aquest sistema en connivencia amb les institucions financeres internacionals, que són les que han impulsat l'orientació de les economies cap a l'exportació i l'onada de lliure comerç neoliberal, no? I a nivell, bueno, el fet que estiguin també implicades en empreses que són d'aquí, què podem fer? Tenim en compte que a l'estat espanyol hi ha una sèrie d'empreses que malgrat la crisi els hi va molt bé, i els hi va molt bé perquè són grans triomfadores en l'àmbit global. La primera d'elles és Inditex, Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, UTQ i totes les seves firmes, que és una empresa que continua fent calés d'una manera bastant eficaç. Calés que no tenen cap mena de repercussió amb el nivell de vida de la ciutadania espanyola. El que sí que és cert és que aquestes firmes venen aquí, per tant nosaltres tenim un rol com a consumidors i consumidores. Durant les últimes setmanes, des de la catàstrofe del 24 d'abril, molta gent parla de no comprar a les firmes implicades al desastre de l'edifici Rana Plaza, però Les firmes implicades són de les d'aquí, de les locals, serien el Corte Inglés, Mango, llavors que tinguin mercat aquí, està també implicada CIA, si no m'equivoco, Carrefour, que és una mica hipòcrita deixar de comprar aquestes i continuar comprant a Zara, perquè al final si Zara no està implicada és per pura casualitat. I si no està implicada H&M és pura casualitat. Llavors es tracta de veure el fenomen d'una manera àmplia i de pensar que darrere de la indústria de la confecció, igual que d'altres indústries, com per exemple l'electrònica, hi ha un problema endèmic d'explotació laboral i d'explotació de les persones treballadores. Llavors, com a consumidors i consumidores, tenim un rol a l'hora d'anar incorporant, sense autoculpar-nos de tot, però d'anar incorporant criteris de consum crític, primer saber què és el que estem consumint, saber quines implicacions té i a partir d'aquí criteris de consum transformador o buscar altres maneres de consumir. Doncs la solució passa més també perquè es respectin certes condicions laborals en cada un dels països, perquè es generin models de desenvolupament més locals i no tan dependents de les exportacions. Per una banda, reforçar els mercats locals, per l'altra, recuperar la sobirania la sobirania no tan estatal, sinó de les comunitats. Clar, hi ha la part de que no és exigible cap tipus de responsabilitat legal a les empreses respecte al que ha passat a Bangladesh, igual que no és exigible cap responsabilitat legal respecte als casos d'explotació laboral, perquè elles el primer que et responen és que no són els seus treballadors i les seves treballadores, que són els seus proveïdors i que per tant tot el que facin és voluntari. Clar, és voluntari perquè el sistema de comerç internacional és molt asimètric, o la normativa internacional és molt asimètrica. Mentre els drets humans i els drets laborals són una qüestió molt de voluntarietat, molt tova, els convenis fonamentals de la OIT no es poden imposar per la força. Si un país trenca un tractat dintre de l'Organització Mundial del Comerç, pot ser denunciat a la OMC. Bueno, al final és la imposició o l'extensió del capitalisme salvatge a tot arreu, no? És el projecte neoliberal en la seva màxima expressió. Realment com a consumidors tenim tant poder com per trencar això o podem fer alguna altra cosa que no passa només com a ciutadans consumidors? No hi ha prou amb el consum. Si podem fer amb el nostre consum, podem ajudar a potenciar iniciatives que avui ho tenen molt difícil per subsistir. Però alhora cal una acció política. L'acció política passa a articular les resistències, aquesta imposició neoliberal, aquesta imposició d'aquest capitalisme salvatge, i a solidaritzar-nos amb les lluites dels treballadors i de les treballadores i si més no, ajudar a internacionalitzar els conflictes locals. Fins aquí la 38a edició del Dret Informatiu. Agraïm a les ràdios lliures Contrabanda, Pica, Pinsània, Bala, Bronca, RSK i també al Contrainfos de la tele tot el seu suport. Aprofitem per recordar-vos que ens podeu seguir al Facebook, al Twitter, @dretinformatiu o al blog del programa. Ens veiem als carrers. Salut i ràdios lliures.